Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś, Lana Del Rey w naszej piosence dnia, piosence czepialskiej, tak mniemam, bo ten motyw gdzieś krąży po głowie i krążyć będzie kilkukrotnie dziś na pewno na trójkowej antenie, między innymi piosenka dnia po 8.30 w porannym zapraszamy. Tymczasem na budziku 8 po czwartej. Nadzieją okrutną na karę. Lady Punk i Niepoprawni. A na budziku 12 minut po godzinie 4, ostatni raz w tym tygodniu, a zatem spieszymy z podpowiedzią. Budzik @polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, jeszcze smsowo 71335. A zatem piątkowe trzy szybkie ciach ciach. Shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've blown a fuse, there's blood on my knuckles. The snow on my face is break. And the vein on my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had grono w trzech szybkich. SMS-owo, dzień dobry z Kruszwicy. Piątek, piąteczek, piątunio. Już wyliczamy dziś koło 11 stopni, ale mokro. Z pozdrowieniami od pana Leszka. To pierwsza korespondencja SMS-owa. Mailowo dziś pan Wojtek Lodziarz chciał zakomunikować, że wraca prawdziwa polska wiosna w Rawiczu. Już plus 8. Czekamy tylko na słońce. No to ze słonecznymi pozdrowieniami. Może tak nie wprost, ale jednak poprawnie marketingowo. Lodziarz, pan Wojtek z Rawicza. Pierwszy sygnał mailowy. No i telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki. 12 stopni siąpi na wahadle Łódź-Grudziądz. No ale przed nami weekend. Wzdycha zawodowy kierowca pan Janek, który zgłosił się jako pierwszy dziś telefonicznie i jako pierwszy w tym tygodniu, więc taka piękna klamerka nam się ułożyła. 16,5 minuty po czwartej. 21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Słońce obudzi się no już za niecały kwadransik. Zajdzie po 20. Dzień potrwa prawie 16 godzin. A dziś imieniny Brunona, Sławomira, Stanisława i Weroniki. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 17 maja. Dzień dobry Państwu. Your dress was red. Ain't it strange? to let go. 24 minuty po godzinie 4. Catch the Elephant w nowym nagraniu. Mam nadzieję, że rozbudzająco. Teraz przypominamy, jak zwykle o tej porze, sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Znaczy się trzy wybrane wydarzenia z historii. Akurat tak się złożyło z 17 maja. W 1851 roku urodził się Aleksander Michałowski, pianista, kompozytor, pedagog, autor miniatur fortepianowych. To właśnie on opracował zbiorowe wydanie dzieł Fryderyka Chopina. Zmarł w 1938 roku. 149 lat temu urodził się Lucjan Rydel, poeta, dramaturg, dramatopisarz, tłumacz. To właśnie jego ślub z córką chłopa z Bronowic stał się wydarzeniem społecznym i artystycznym. Także zainspirował Stanisława Wyspiańskiego do napisania Wesela. Rydel tworzył baśnie dramatyczne, jak Zaczarowane koło, dramat Betlejem Polskim. Tłumaczył Iliadę, wiersze Horacego oraz utwory Moliera. Zmarł w 1918 roku. A w 1918, równo 101 lat temu, zmarł Bronisław Piłsudski, brat Józefa, etnograf, lingwista, muzeolog. Za udział w przygotowaniu zamachu na cara Aleksandra III został zesłany na Syberię, gdzie prowadził badania nad językiem i kulturą tamtejszych plemion, między innymi Ainów na Sachalinie. Utrwalił fonograficznie pieśni i mowę Ainów. Właśnie zmarł 101 lat temu. Bronisław Piłsudski. Trzy razy teraz daty na 17 dzień maja. Ciąg dalszy także muzycznego kalendarza już za niespełna godzinę. Za moment pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Doesn't happen every day. Can I count it on you being a friend? Can I give it up or give it up? doesn't happen every day. Kinda counting on you being a friend. Can I give it up or give it away? And now I thought about what I wanna say, but I never really know where to go. So I chained myself to a friend, 'cause I know it unlocks like a door, and we will never be alone again. We will never be alone again. Co do sekundy, punktualnie 4:30. To Natalia Imbruglia w przepięknym, choć nie swoim repertuarze. No a teraz pan synoptyk. Proszę bardzo, teraz wchodzi cały na biało. Bo to zdaje się, że już po zimnej zośce, tak, zdaje się, że to już będzie ciepło. Na razie jest to za oknami, w miarę pogodnie, choć już będzie się chmurzyć. No ale po kolei. Najpierw satelitarne mapy Europy. Europa Północna pod wpływem wyżu z nad Skandynawii, nad pozostałym obszarem kontynentu będą przeważały niże z układami frontów, no a Polska w polu obniżonego ciśnienia związanego z niżem z nad Europy Zachodniej i z południowego wschodu napływać będzie ciepła i wilgotna masa powietrza polarnego morskiego. Dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz. Po południu możliwe także burze z gradem. Najwięcej opadów na Pomorzu i na Kujawach, miejscami na zachodzie. A po południu popada także w centrum, na południowym wschodzie oraz na północnym wschodzie kraju. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i temperatura najniższa nad samym morzem, tam około 14-16 stopni, na Podhalu 17-19, w Kotlinach Sudeckich i na północy kraju podobnie. Najwyższa temperatura, no to tak w wielu miejscach dziś pan synoptyk daje od 20 do 22, lokalnie na krańcach wschodnich, w Bieszczadach do 23 stopni. No ale z tymi opadami przelotnymi i burzami, szczególnie po południu. Tyle o pogodzie, choć do pana synoptyka jeszcze będziemy pukać z samego rana, a teraz z muzyką, która ma coś takiego w sobie, co łączy przynajmniej te trzy utwory ze wspólnym mianownikiem. Ciekawi jesteśmy, czy państwo odszyfrują po pierwszej, po drugiej, czy z pewnością po trzeciej nutce. W tej sprawie tu i teraz SMS-owo 71335. Kościusieńkie zadanie. Trzy na raz, część pierwsza. Patrzę na twoją fotografię, którą dziś przysłałeś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych ostatnich dni. Dziś przebolałam już wszystko, zapomniałam już wszystko, zrozumiałam i wiem, już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów. Już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze pozostaną dni smutku i mąk. Nie oplecie pieszczotą mnie w krąg biel twoich rąk. Już nigdy, już nigdy. Jak okrutnie dwa słowa te brzmią. Już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą. Odszedłeś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem. Już nigdy. Czyż można samym żyć wspomnieniem, echem zapomnianych burz? Byleś mi wszystkim jesteś cieniem tego, co umarło już. Żegnaj, kochany mój i niezapomniany mój, sercem calowany mój śnie. Thank you. słowa te brzmią. Już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą. Odszedłeś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem. Już nigdy. Ciepło, ciepło, cieplej. No dobra, bo już za dużo podpowiem. Państwa odpowiedzi bardzo, bardzo, bardzo blisko. 7-1-3-3-5. Szukamy wspólnego mianownika, a drugie i trzecie nagranie przed nami. Za 25 minut piąta. Podejdź tu, usiądźmy, proszę. Nie mów nic, nie mówmy może. Cisza za nas lepiej zrobi. Trzy na raz. Dniem, nocą przy mnie bądź, ja jak duch, jak czarodziej dobrych snów. Czas niech płynie poprzez nas. Kto zgasł, temu niepotrzebny czas. Noc, niebu niepotrzebna noc. Łzy niech płyną, wyschną łzy. Więc wiesz, w niebie nie potrzeba łez. Jeśli spotkasz tych, których znałeś, i wśród gwiazd obietnicy blask. Smutek mój weź na drogę dobrych chwil. Kto wie, co tam w niebie dadzą ci. Jeśli spotkasz tych, których znałeś, idź, mieni się wśród gwiazd obietnic. Tęsknota, to od pana Leszka, a może rozstanie. Przepraszam, poprzednia odpowiedź od pana Leszka z Kruszwicy, a ta od pana Leszka z Lublina. No nie rozstanie, nie tęsknota, choć też wyróżnienie dla naszego wiernego słuchacza pana Wojtka z krakowskiego Kleparza za odpowiedź ku dobremu idzie. I to taki wspólny mianownik. Albo po prostu, tak jak odpowiedział pan Andrzej Sprostek, po prostu już. Pan Henryk w pytaniu, czy już zgadłem? No i jeszcze wprost odpowiedź, już. No już, no i po wszystkiemu pozamiatane. Trzy na raz dziś już, że to już. ciepło będzie, że to już wiosna i ta zieloność, tak, a dziś geneza cyklu Trzy na raz. Już nigdy. Sława Przybylska, Wiary, oddział zamknięty, już nie powiem. I przed chwileczką raz, dwa, trzy, po prostu już. Oto dzisiejszy cykl Trzy na raz. Ciąg dalszy w przyszłym tygodniu. Polecamy się bardzo serdecznie w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek. No i proszę, już, jak co dzień punktualnie. Godzina czwarta, minut 44, sekund 44 i 444 tysięczne. Come on back to me. Taka to grecka kiszka na śniadanie. Śniadaniową porą pan Mateusz informuje, że za chwilę zaczyna pracę w gdańskiej rafinerii. Pierwszy dzień po 7 wolnych, espresso i 14 stopni pokazuje stacja pogody w Borkowie. Przyjemnej pracy życzymy. Pani Wnona z Nysy kłania się nisko, 8 stopni mokro. Zdaje się, że przestało padać i tak trzymać śpiew ptaków też słychać. Wszystkim udanego weekendu to od pani Iwony. Bardzo dziękujemy. Pan Adam z Rudy Śląskiej też zadowolony. Pan Tomek o tym, że w Kruszwicy ciepło, 12 stopni z plusem dodatnim. Pochmurno i niedawno skończyło padać. No jeśli pada tak delikatnie, spokojnie, to sprzyja to zieloności. Jeśli to burze z gradem, a te zapowiadane są na dzisiejsze popołudnie, to może niekoniecznie. W końcu robi się cieplej. No już, jak w naszym cyklu 3x7 plusów wylicza pani Jola. Oskubała wszystkie listki z mięty, pysznie smakują. No i jak ten piątek. Najlepszych snów dla wszystkich, którzy mogą pospać dzisiaj w taką pogodę, gdy za oknami kropi albo pada, śpi się znakomicie. W drodze do pracy, pani Aleksandra, bardzo dziękujemy. Już albo dopiero się obudzikowałem. To pani Agata z Krakowy. Plus dycha. To pan stolarz Rafał z Bielska-Białej o tym, że stolarze na posterunku walczą z rzeczywistością i kontuzją kolana. To panie Rafale, życzymy szybkiego powrotu do formy. Na dzień dobry także pan Paweł już za fajerą w drodze do pracy i pan Piotr także na Górnym Śląsku na słuchu. No i bardzo dobrze. Za 9 minut piąta. Nie zostawimy nic, o nas taki. Nie zostawimy nic, ona zaginie słuch. Znikniemy jak ta noc, to tylko głupi proch. Chłopacy z Mennicy i Sielska. Na słuchu sygnały zagraniczne. Bardzo pięknie za nie dziękujemy. I pani Magda z północnej Norwegii na słuchu. Bardzo dobrze. I pan Wojtek z Manchesteru na nocnej zmianie. Bardzo dobrze. Pochmurno i deszczowo. I także zza wielkiej wody państwo Ewa i pan Piotr. To jeszcze czwartkowe, ale już jedną nóżką piątkowe pozdrowienia. To jak zwykle z odległych zakątków w związku z różnicą czasu właśnie te wczorajsze. Albo zdarzają się też i może nie jutrzejsze, ale popołudniowe sygnały od państwa. No jakoś dziś Australia, Nowa Zelandia i ten przepiękny zakątek globu milczy. Ale pani Marzena informuje, że w moim ogródku, pisze nasza słuchaczka, w szkockim Aberdeen śpiewa dzielnie jakiś ptak, pocieszając mnie, że to nie tylko ja cierpię na bezsenność. W Szkocji wiosna. Z pozdrowieniami od pani Marzeny. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kłaniamy się wszystkim rozsianym po całym świecie. A gdyby państwo mieli ochotę korespondencję, także tą zagraniczną podesłać, to będziemy bardzo szczęśliwi. Również po godzinie 5:00. A 5:00 już za 4 minuty.